Ja. Oh ja. Ja, het is eigenlijk voor mij is het weer een beetje terug naar mijn begin Westpoort. Daar begon het voor mij. Ja, want het is, we zitten vlak bij het is echt, een soort zitten, van ook vlak bij het landje. Naast het oude landje. Ja, dat precies. Is het, de wethouder van Essenweg. Ja. De wethouder van Essenweg, dat was het oude landje waar ik erbij kwam. Dat was 13 jaar geleden. Maar is dat dan daar bij die sluis of zo? Bij die, het is bij die gemaal. Bij het gemaal. Ja, ja. Bij het gemaal. Ja. Waar dan? Ja, dat is dat hele. Dat is aan dat deze wat, kant nu, of dat is wat nu het festivalterrein is. Dat is waar ze dat festivalterrein officieel van gemaakt hebben. Daar hebben ze twee keer een festivaletje gedaan. En voor de rest is er volgens mij ook helemaal nooit meer wat gebeurd. Nee. Het is gewoon. Nee. Ja, maar dat was ook helemaal. Dat was ontruimd voordat er uitspraak was gedaan in de rechtszaal. Oh, ja. Dat was helemaal. Dat was dankzij die Claudia Brinkman. Dan. Een heel fijn mensje was dat destijds. Nee, we zijn daar gewoon ontruimd voordat de uitspraak was gedaan. Ja. En dat is later hebben we gelijk gekregen. Ja. Alsjeblieft, gelijk. Leuk hè? Doei. Ja, jullie hebben gelijk. Ja, nee, het was toch onrechtmatig. Maar dat maakt nu niet meer uit, hè? Nee, daar hebben jullie niks meer aan. Stelletje klerenlijf. Ja, hoe heet dat ook alweer? Recht staat of zo? God, man. Nee, geen vergoeding ook, niks hoor. Ja, want even kijken hoor, want eigenlijk was de Green Trap, die kwam ooit voort uit een stukje van het landje of zo, toch? Dat was dus daar, ja. Daar heb ik Ronald. Dat was dat eerste landje, daar. Ja, dat, voor mij was dat het eerste landje. Dat was niet het eerste landje. Nee, die gasten hadden al op andere plekken gestaan. Ja, dat was een grote zwerf. Dat weet Ronald en Ellen, die weten dat volgens mij allemaal een stuk beter. Ja, zie je wel wat ervaring met ontruimingen. Ja, nee, dat was voor mij toen begin in 2011. Ja. Toen was ik 19. Dus ja, toen was een jong broekje erbij gekomen. Ja. Ja, zo zie je maar. 18-jarige die thuis op de bank zit bij mama. Je kan ook gewoon het huis uitlopen en in de caravan gaan zitten. Of ja, via wat voor weg je er ook komt, ik ben er gekomen. Ja. Zo is het gegaan. Ja. Ja, nou ja, gelukkig zijn er flink wat jongeren tegenwoordig die weer niet zo heel erg bij de pakken neerzitten en af en toe ook eens een beetje gaan kraken. Ligt eraan over welke jongeren je het hebt natuurlijk. Ja, nou ja, er zijn er toch een flink aantal die wel, wat doen, maar die zijn er allemaal nog erg jong en onervaren en ik weet niet, ik moet soms zelfs een beetje lachen hoor, om die gasten, jezus. Generatie Alpha, wat is het nou, Alpha, wat ik weet niet Generation Black Hole zou ik het ook wel zo Generation Brain Dead. Ja, god, op een gegeven moment zijn alle bedjes zo gespreid dat je gewoon alleen maar zombie hoeft te zijn. Ja, dat om is de een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. Ja, het zit erin, hè. Dus ja. Maar goed, je kan dus ook zelf dingen doen, lieve luisteraar. Je kan gewoon opstaan van de bank. Ja, je kunt opstaan van de bank. Ik zou het ook niet gedaan hebben, denk ik. Had ik comfortabel ergens gezeten, maar dat zat ik niet. Dus dat is natuurlijk wel een ander uitgangspunt. Als je op 19-jarige leeftijd moet kiezen tussen een brug of een heel vervelend onderkomen waar je liever. Toen was het voor mij. Was het een betere uitweg? Duidelijk, ja. En dat was een. Daar heb ik geen enkele spijt van. Het was een betere uitweg. En daar ben ik. Ik heb het alleen maar mooier voor mezelf gehad. Ja. Ja, ik zie jou. Als ik jou zie, dan is het over het algemeen. Ben je lekker bezig. Af en toe explodeer je lekker. Ja. Dan laat je het even lekker gaan en dat is ook goed. Is meestal ook wel een reden voor. Ja, soms wel, soms niet. Ik ken een Oekraïense vluchteling van dichtbij. En die heeft dus niks. En die zat ergens, logeerde die in een of ander kraakpand in een kutkamertje. En hij was helemaal depressief en getraumatiseerd. Die heb echt van alles meegemaakt wat je niet mee wil maken. En dat ging helemaal niet goed, tot hij ging kraken. Toen hadden ze een kraakpandje. Aha. En toen had hij een plek voor zichzelf. Toen kon hij zijn eigen leven gaan maken. Ja. Toen leefde hij op. Mm-hmm. Dus ja, ik zeg, kaken is echt de oplossing voor zo gigantisch veel problemen. Sommige wel, ja. Ja. Sommige wel, sommige ook niet. Het is in ieder geval een uitdaging. En persoonlijke uitdaging problemen, nodig, maatschappelijke leven, problemen. Ja. Ja. Nou, hoe is dat? Ja, nee. Ja. Gedrukte berichten. Ja, je bent nu al wel weer een stuk wakkerder dan toen ik binnenkwam. Ja, nou ja, waarschijnlijk zit er toch nog wat slapgouden hoer in. Er zit nog leven in. Maar... Ja, het is puur, hè? Je weet het. Pure hap, pure kruiden. Ja, bijna. Ik zit ernaast. Ik vind dat zo moeilijk met zo'n aansteker. Doe jij het maar. Ik heb nooit een... Dat is die. Nee. Je moet hem op een afstandje houden en dan wat... Precies dat puntje er tegen aanmikken, dat moet je. Ja, ik hou onder dit soort omstandigheden meer van lieve kleine vlammetjes. Ja. Maar en het is godverdomme prachtig weer nou joh. Het is toch ook wel dat je denkt van de sterren staan goed ofzo. Dat kon je gisteren ook goed zien. Het was een hele heldere nacht. En het zou nog warmer worden van de week nu. Nog warmer zelfs. Nog warmer, ja. Het zou lenteachtig worden eventjes. Nou ja. Nog een half weekje of zo. Moet niet gekker worden. Ja, doe maar, want ik ben erachter gekomen dat het dakraam een klein beetje lekt. Dus oh shit. Even uittoveren, schoonmaken en weer even dichtkitten. Ja, dat zijn zo van die klusjes in zo'n caravan. Ik ben dit hele hok aan het opknappen geweest, dat wil je niet weten. Oh. Maar is dit jouw reguliere woon? Nee. Dit was mijn vakantie caravan en gastenverblijf. Maar de laatste twee jaar is die helemaal niet gebruikt en een beetje verwaarloosd geraakt. En hier zat een ventilatieroze, dat is gaan lekken. Oh ja. En ik had zeker 40% was rot. Gewoon. Dit dak was rot. Mm. Deze hele muur was rot. Daaronder was de hele muur rot. En nou, het is gewoon er allemaal uitgeschept, eruit gelepeld, eruit gezaagd. Alles behandeld, alles weer dicht getimmerd. Ja, want jij zit dat te vertellen, maar ik zit hier gewoon naar een hele mooie net caravan aan het kijken. Dit zijn gewoon plaatjes van de Gamma. Ja, daarachter zit nieuwe isolatie, er zit nieuw hout in. Het is al helemaal dichtgekit en gespijkerd. En ik ben hier een nieuwe kast aan het bouwen. Waar je op zit is een nieuw bankje, dat heb ik zelf getimmerd. En dat bed is helemaal nieuw. Echt super strak uit allemaal. Oh, dat is dat matras wat je vorige week Ja, dat is eindelijk mijn nieuwe matras. Ja, wat een dikke, hé. Lekker man. Op maat 1,90 bij 1,30. Een kutmaat, joh. Ja, dat... Maar licht en lekker. En dik. Ja, is het, ja, is comfy. 30 centimeter. Comfortabele jetser, hoor. Godverdomme, man. Dus jij gaat permanent op vakantie, denk ik. Je gaat nooit meer terug naar je huis om te slapen. Ik maak het graag comfortabel. ik hou van kamperen, maar dat moet wel een beetje comfy. Ja, lekker met kacheltje. Ja, kacheltje, die heb ik nog net op het laatste moment ingebouwd. Helemaal hagelnieuwe Trumatic uit 1995, gewoon nieuw. Ongebruikt. Ja. Weet je wat het is? Veel mensen die hebben een caravannetje en die gaan alleen in de zomer op vakantie. Oh, en op een gegeven moment wordt die caravan gesloopt of wat dan ook. En dan hebben ze gewoon nooit gebruikt de Trumatic in. Die hebben ze gewoon nooit gebruikt. Het mechanisme zat een beetje vast. Wow. Maar het is helemaal schoon en nieuw. De hele nieuwe pijp erbij. En gewoon een 30 jaar oude nieuwe Trumatic, man. Mogelijk. Ja, gewoon hop zo. Ja, het doet het ook echt als een trein, jongen. Ja. Het is één keer draaien, één of twee keer klikken en gaat. Ja, heerlijk. Ja. De originele piezo zit er nog bij. Ja, heerlijk. En een wit, voordat het interieur ook wit geschilderd. En toen dachten wij, leuk, een witte Trumatic. Ja. Nou, 75. Dus die kachels zijn niet altijd traumatisch. Nee joh. Ik woon er al jaren bij. Ik heb een beetje een traumatische relatie met die kachel. Doet het niet zo lekker? Nou ja, soms niet. Soms niet, nee. En dan ook gewoon echt helemaal niet. En dan vooral alleen maar als het echt heel koud is. Oh ja. Ja, ze worden slechter hoor, dat is het ook. Ze hebben onderhoud nodig en dan op een gegeven moment houden ze op. Nou daar ben ik slecht in. Ja, ik ook. Ik ook. Het is, degene die in mijn tabbert zat, waar ik in woon, mijn vaste wooncaravan, die heb ik ook helemaal opgestookt, gewoon helemaal kapot gestookt. Toen deed hij op een gegeven moment, wilde hij alleen nog maar op de hardste stand. Als je hem aanzette, ging hij vol gas meteen. En dus werd meteen 35 graden binnen. En op een gegeven moment deed hij niks meer. En heb ik toen uit deze caravan heb ik toen de kachel eruit gehaald. Die heb ik daarin gebouwd, want hier deed hij het wel goed. Oh, ja. En toen zat deze hier dus geen kachel meer in. En toen besloot ik met mijn vriendin om deze op te gaan knappen. En toen hebben we maar een nieuwe kachel door. Ja. Nou, ja, ja. Een tweede handje dachten we. Tweede handje gevonden. Die dat tweede handje bleek nieuw te zijn. Ja. Zo goed als nieuw. Ja. Ja. Geweldig. Nee, ik mag niet klagen. Nee. Ze gaan in slecht goede staat voor meer geld. Ja, te gek. Nou ja, dus jij bent wel klaar eigenlijk. Nou, kastje nog even aftimmeren. Dit hier moet nog een bankje in, want ik zit op een klapstoel. Oh ja, verdomd, ja. Dat bankje. Ik was net niet op tijd klaar. Ik was net niet op tijd klaar. Ja. Weet je wat we nou, zouden in februari weg mogen. Klaarder dan die andere B. Dan B. Ja. Ber, die zit toch die is gewoon nog niet klaar met zijn auto. Nee, die is gewoon echt niet af. Nee, klopt. Kan het niet zo wonen. Nou, we waren al begonnen voor de. Toen we eerst dachten we moeten in december weg. En toen kregen we ineens bericht van. Toen was ik al een beetje begonnen met het uitzagen van die. En krabben van die rotte ellende. Toen kregen we bericht. Nee, we mogen nog tot februari zitten misschien. Ja, ja. Toen dacht ik, lekker. Nou, toen dacht ik aan mijn vrienden. Weet je wat, we gaan naar Scandinavië op vakantie. Oh, zonder caravan, maar met een tentje. En gewoon die accubox in de auto ingebouwd, zonnepaneel op het dak. Oh ja. En keukentje achterin Bullingo. En had ik ook luxe bij me. Ook goed. Nou ja, toen kwamen we terug en toen lekker lui lekker fotootjes kijken. Niks doen eventjes voor een week. En toen kregen we ineens bericht. Nee, we moeten toch in december weg. Godverdomme. Had ik nog 2 weken om die caravan ineens af te timmeren. Dat ging niet lukken, joh. Dus je ziet het, hij is net niet af. Ja, nee, maar het is totaal leefbaar. Het is een van de meest leefbare toestanden die ik tot nu toe gezien heb op dit terrein. Ja, een beetje kasten, een beetje opbergruimte mis ik nog nu. Ja. Dat is het. Die accubox, die is natuurlijk lekker portable. Dat is handig zeg. Dus die, daar heb je een zonnepaneeltje bij. Ja, dus ik kan buiten mijn kabeltje, mijn zonnepaneeltje eraan. Jas, ik heb hier 220 aan de achterkant. Een vuurtje zit eraan. En, dus ik heb 12 volt voor 12 volt dingetjes. 5 volt voor de USB'tjes en een Victronnetje voor de 220. Ja. En een klein auto-accu'tje zit er op het moment in. Ja, je kan er niet keiveel op, maar je hebt al de hele dag licht. Ja. Je kan overdag een beetje met je laptop zitten en filmpje kijken. Nou ja, en wat je zegt, je kan gewoon in je auto zitten en hup, dat is wel briljant. Ja, je kan hem op, het is wel 30 kilo of zo, maar je kan hem zo oppakken en ergens anders inzetten. Ja. Alles zit erop en er dan. Ja, gek hoor. Ja, want we zitten naar een houten dingetje te kijken met een ventilator en een kastje bovenop, er staat 1, 2, 3. 12,3 volt. Ja. De huidige accuspanning. Dat is goed. Die is, dat is de goede spanning. Boven de 12 is goed. En hij doet het langste tussen de 12,3 en de 12. Dan daar kun je een paar uur opteren. En dan zit er een kastje aan de zijkant met een displaytje. Ja, dat is de computer van de laadregelaar. Ja, daar staat ook 1, 2, 3. Nou, dat is goed. Ja, 1, 2, 3. Ja, dat is... 1, 2, 3. Ready to go. Een beetje als die winkel bij mij om de hoek. De Chinees, die heet 1, 2, 3 alles. Dat is wat water en een droge taal. Maar en dan zit er dus een invertertje en allemaal kabeltjes. En dan zit er boven helemaal USB shit en sigaren, auto dingen uit en zo. USB, nog meer USB. Superhandig. Ja. Nou, vier keer USB, 3 keer autoplug. Je hebt gewoon jouw elektro-unit compleet met alle voltages die je nodig kan hebben. Ja, alles erop en eraan. In een portable format waar je gewoon geheel modulair een naar wens een hele zonnebatterij, zonnecelpark op kan aansluiten. Er kunnen nog zeker 4 extra van deze panelen die er buiten zijn. Maar dan zou je wel voor een grotere accu gaan. Dus. Ja, sowieso. Dat is wel het eerste wat je wil uitbreiden altijd, toch? Accu. Ja. Meer reserve. Maar voor de vakantie was het perfect. Weet je, kan me voorstellen. Je gebruikt die laptop misschien 1 keer per dag. En voor de rest wil je gewoon de hele tijd je telefoons op kunnen laden, dag en nacht. Ja. Ik wil 's ochtends mijn elektrische koffiegrinder gebruiken, weet je wel. Je gewoon vers gemalen koffiebonen. Ja, elektrische koffiegrinder. Ja. Dat is het enige wat ik nu thuis vergeten ben. De periode dat ik in een caravan wonen had ik zo'n blokje, zo'n houten blokje, ja. Met zo'n zwengel van boven. Ja. En dan kon je lekker, was echt een perfect onderdeel van het ochtendritueel, is gewoon koffie malen. Zo jarenlang met hand. Gehad Hans, maar toen werd ik er lui van. Ja. Toen was ik er klaar mee. Het was voor mij een zeer gewaardeerd onderdeel van mijn ochtendritueel. Hey, die komt me bekend voor. Nou, of niet? Dat is een andere. Ja, ik heb een andere uit die serie. Ah, oké. Okay. Ja, er is een hele grote serie van jou. Paddington, toch? Paddington weer koffiebekers. Ja, dat is gewoon schattig. Gewoon leuk. Ja. Nou, ja, water, even denken hoor. Moet water. Even denken hoor. Waar hadden we het ook alweer over? Dat accu-doosje. Oh ja. Het stromen met mijn portable powerplant. Ja, super ja. En het geeft ook warmte. Een beetje. Nou ja, hij verspreidt wel met die fan de warmte van de kachel door de ruimte heen. Ja. Ja. Ja. Daar heb ik niet eens over. Dat was niet zo ontworpen. Dat is een toevallige bijkomstigheid. Nou ja, maar misschien dat je daar nog, als je een klein accentje ergens legt, dat je er echt een verwarmingsunit van kan maken ook. Wat bedoel je? Als je toch een ventilator hebt draaien en je hangt daar een gloeiend spiraaltje voor. Mm-hmm. Dan heb je warme lucht. Dan heb je in principe warme lucht. Ja. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, dan moet je wel weer stroom ergens vandaan halen voordat ik zou liever gewoon een kampvuurtje maken binnen, dat is veel leuker. Ja, lekker. Ja, binnen met vers afgetimmerde interieurtje even opstoken. Even denken hoor. Ja, ik weet het ook niet. Filter is ook mooi. Ja? Nee, ik ga nog even een beetje rondwandelen, denk ik. Moet je doen. Het is lekker weer. Het is niet te koud. Ik ga het je even van een tukkie doen, zo denk ik. Oh ja dus, want je was heel slaperig. Ja, ik heb de 3,5 uur geslapen vanaf. Vogel. Vogel, wat hebben we voor vogel? Wat is dat voor vogel? Oh, een Vlaamse gaai. Kijk eens even. Is dat een Vlaamse gaai? Ja, dat is een Vlaamse gaai. Oh, die heb ik nog nooit bewust gezien. Niet? Nee joh. Nou ja, weet ik veel, die vogels. Lijkt me best wel een soort vogelaar. Nou ja, wel, maar ik ben heel... roodborstjes, die weet ik wel. Ja, oké. Okay, ja. Oh shit. Wacht, gaat een draadje los. Een draadje gaat los. Daar ook. Ja. Oh, het is alleen mijn koptelefoon. Ja, nee. Het is alleen je koptelefoon, nou, dat scheelt. Zo. Nou, goed, voor de kenners is dit de Vlaamse gaai. Ja, dus, hij is weer weg. Nee, hij zit nog in het gras te hannassen daar. Oh ja, ik zie hem. Nou, dan ga ik eens even met de Vlaamse gaai praten, denk ik. Ja, moet je doen. Ja, misschien maakt het een mooi beest is dat, joh. Dat zijn hele mooie beesten, ja. Klopt. En er moet ook een tweede zijn, want ze gaan bijna altijd in paren. Oh. Als ik me niet vergis. Zou er ook ergens in de boom nog ergens een tweede moeten zijn? Vlaamse gaai? Maar dat is een buitenlander. Een Vlaamse gaai, hè. Het klinkt alsof daar... Ja, dat is toch een buitenlander, we moeten die hier. Wij zijn onaantrekkelijk voor buitenlanders. Hey, Vlaamse gaai. Wij werken eer aan uw terugkeer. Nou, schijnbaar. Ja, hij slaat al op de vlucht. Oh nee. Hij gaat gewoon net iets verder weg zitten om ons uit te dagen. Nou, ik krijg je wel hoor. Nou, gaan pakken hoor. Dan spreek ik je later weer. Ja. Nou, dankjewel kraker. Wat is het? V? X. X. Oh ja, X. Kraker X. Nou, slaap lekker. Merci. Doei. Laters.